بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. باب د په بیان د دې کې چې د جمعې موافقت راشي د اختر د ورځې سره. مخکې ابوابو کې د جمعې فضیلت او بیا د اهل علم په مابین کې چې کوم اختلاف و، چې آیا په اهل القرا والبوادي باندې جمعه شته که نه، بیا چې په چا باندې دغه جمعه شته نو حکم د دې څه دی؟ دا فرض د علی الاعیان که د فروض الکفایه نه ده. بیا ورپسې دا مسله ذکر شوه چې د سخت ساړه او د سخت باران په موقع باندې که څوک د عام مز یا د جمعې د مز نه پاتې شي په کور کې ادا کړي، نو شرعا ورلد دیم گنجایش او اجازت شتا. بیا ذکر شول چې په سلورو کسانو باندې جمعه نشتا، په غلام، زنانا، ماشوم او مریض باندې. مخکې باب کې حدیث د ابی ابن کعب رضی الله عنه، د کعب ابن مالک رضی الله عنه ذکر شو چې کعب ابن مالک رضی الله عنه وی اسعد ابن زرار رضی اللہ عنہ اول شخصیت و چې مونږ له په مدینه منوره کې د جمعې مسکړو او زموږ عادت په دغه وخت کې سلويختو، مونږ سلويخ کسانو. نو دا حدیث کې راغلی و کم انتم یوم اذن قال 40. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړی چې د اهل علم او فقها او بیا په دې کې اختلاف دی چې څومره عدد د مسلمانانو په یو ځای کې وي نو په هغې باندې جمعه کېدی شي، او د جمعې جمع په هغې برابرېږي او کېږي. نو شوافعو او حنابلو دا ذکر کړي چې څلوېښت کسان به، او د مالکیو په نیز باندې د جمعې د جمع د پاره دا دي چې 12 کسان به علاوه د امام نه. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د امام نه علاوه 3 کسان به چې په یو ځای کې د جمعې شرطونه موجود شول، نو د دې جمع د پاره بیا څومره عدد شرط دی؟ نو امام صاحب وی چې د امام نه علاوه به 3 مقتدیانی، او صاحبین وی چې نه، د امام نه علاوه 2، یو امام او 2 ورپسې مقتدیان. ابو ثور او زواهر وی چې دا د باقی منځونو په شان ته په عادت کې، څنګه چې باقی جمع په 2 کسانو باندې کیږي نو دغه شان ته د جمعې شرایط هم چې موجود شي نو 2 کسان هم چې وی غي جمعه کول شي. نو زواهر وی چې د عامو منځونو د جمعې په عادت کې څه فرق نشته، په 2 کسان باندې عام مزوم کیږي نو د جمعې هم کیږي. بعض زواهر د دغه حدیث نه استدلال کړي چې الاثنان فما فوقهما جماعه، 2 او د 2 نه سیوا چې وي نو غیل جمع وي. خو دغه روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی. باقی د اصولیین په دې کې اختلاف دی چې آیا په تثنیه باندې اطلاق د جمع کیږي که نه. اوس په دې باب کې باب اذا وافق يوم الجمعه يوم عيد، دا مسله ذکر کوي چې اختر د جمعې پر ورځ باندې راشي نو آیا په یو مز باندې اکتفا صحیح ده که نه. د جمعې مز هم فرض دی، د اختر دا به هم خلک ادا کوي. په دې کې د فقها او د اهل علم سلور اقوال دي چې اجتماع العيد مع الجمعه راشي. اول قول چې د اختر د مس په ادا کولو باندې د جمعې مز نه ساقطيږي، دا مذهب دی د علماي احناف، او یو قول دی د مالکیو. دویم قول چې د جمعې مز ساقطيږي د اهل القرى والبوادینا، په چا باندې چې جمعه لازم نه ده، د اختر مز لچ حاضر شول نو په دا لازم نه دي چې جمعې له بیا ایثار شي په خار کې، بلکې د اختر دغه مز ورله صحیح دی، په دغې باندې ورله اکتفا پکار ده، د جمعې هغه به ماسپخین کوي. دا مذهب دی د حنابلو، او په امام باندې دی وایي چې جمعه واجب ده کوي به که نه په خاریه کې. نو د حنابلو دوه روایتونه دي. یو روایت دا دی چې امام خو به ادا کوي، حکم چې مقتدیان دي او د بانډو نراغلی دي د اختر مزله، نو د دین دغه مز د جمعې داغي وجوب ساقط شو، داغي په بدل کې بدای د ماسپخین مز کوي. درم قول چې د اختر مز چاو کو نو د جمعې غو وجوب تی نه ساقط شو، او مکلف له اختیار دی کده جمعه کوي او که ظهر کوي. بین الجمعه و ظهر د له اختیار دی. دا مذهب دی د شوافع، او یو قول دی د مالکیو. سلورم قول په دې مسله کې دا دی چا چې د اختر موز وی اوکو نو جمعه د نه ساقط شو، نه به د جمعې موز کوي نه به د ماسپخین کوي. دا مذهب مشهور دی د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما نه، او په تابعینو کې عطا رحمت الله علیه په دې باندې قول کړی. خو په دې کې اولا او راجح قول قول اول دی، کوم چې قول د احنافو دی او د مالکیو په مذهب کې یو قول دی. په دې کې احتیاط ته احوت او اسلم مذهب دی چې په فعل العید باندې سقوط د جمعې نه راځي. د اختر مزان لا دا کول سنت دی، او د جمعې فرضیت په ځان لده، ځکه اصل او ثابت خبر دا ده چې جمعه واجب او فرض ده. په دې کې چې کوم دلایل د کتاب او د سنت راغلي دي، هغه عام دي. اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. دارنګه احادیثو کې چې کوم خلق مستثنا شول چې د جمعې مس پای باندې نشته، نو پاغي کې دا نه دي ذکر چا چې د اختر موزو کنه جمعه پی نشته. دارنګه په دې باب کې صحیح مرفوع روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده ثابت چې اغه دې دا ویلي چې چا د اختر موزو کو نجومه ته نساقط ده. په دې باب کې چې کوم روایت مرفوع رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی، اغه ضعیف دي، دا غي په اسانیدو کې مقال له ثابت نه دي، او د صحابه کرام او آثار پکې راغلی، لکه امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې د عثمان ابن عفان رضی الله عنه اثر ذکر کړی چې دا غي په دور خلافت کې د جمعې پرز باندې اختر راغلو، نو کله چې د اختر خطبه وی پاغي کې دا وی ايها الناس ان هذا يوم قد اجتمع لكم فيها عيدان. په دې رس کې تاسو له دوه اختر راجم شوي دي، یو جمعه ده او بل اختر ده. فمن احب ان ينتظر الجمعه من اهل العوالي فلينتظر، ومن احب ان يرجع فقد اذنت له. د چا که خوخی چې د جمعې انتظار کوي، کوم خلک چې د عوالی نه راغلي د مدینې د پورته طرف نه، مخکې ذکر شول چې دا کوم نږدې طرف د مدینې له نو درې میله یا سلور میله، او د دې اقصا طرف چې کوم د مدینې نه دی هغه اتو امیالو پورې دی. نو کوم خلک چې د اهل العوالی نه راغلي او دای خوخی د جمعې انتظار کوي، او دی کی او کنه څوک واپس دی، نو ما ورله اجازه کړه خپل اهل له واپس لی شي. نو دغه مقصد امام شافعی رحمت الله علیه وی چې دین مراد هغه خلک دي چې لا يسمع النداء، چې هغه بانګ ناور یو مخ کې دا مسله ذکر شوه، کم خلک چې د جمعې د اذان आवाज هغه ل نه رسی په باندې کې پاتې کیږي، نو د جمهور اهل علم مطابق پای باندې جمعه واجب نه ده. زکه د عوالی او د باندو نه با مسجد نبوی له خلک د اختر مز لراتل، نو پای باندې به بیا دا انتظار ګرانو چې د جمعې مزل دی ایثار شي. دا سیم نشول کول چې د اختر مزد ادا کی واپس دلاړ شي، په دې کې ورله مشقت د چې واپس لاړه لو بیا جمعې لرازي، نو عثمان رضی الله عنه اجازه ورکړه. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن اياس بن ابي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن ابي سفيان وهو يسأل زيد بن ارقم. اياس بن ابي رملوي چې ما قتل معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما چې تفوس کولو د زيد بن ارقم رضي الله عنه نام. قال اشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم، آيات حاضر شووي د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره اغه دو اخترون لج په یو رس کې راجم شوي وو، د جمعې او د اختر رس چې جمع شوی و نو ته د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حاضر وي. قال نعم نو زيد رضي الله عنه ورلوي چې آو. قال فكيف صنع، نو معاوية رضی اللہ عنہ دی تپوس کو چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم څنګه کار کړو. قال صلی العید، زید رضی اللہ عنہ ورلو چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا اختر موس کړو. ثم رخص فی الجمعۃ، بیا اجازت کړو د جمعې د موس بارکی. فقال نو فرمایلیو، من شاء ان یصلی فلیصلی، د چا چې خوښ شي چې د جمعې موزو کی زمون سره نو موس دیو کی. رست روایت د ابو هريره رضی الله عنه کی براشی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دې رس کې تاسو له دوه اخترونو راجم شوي دي، یو جمعه د بل اختر ده، د چا چې خوښ شي او د اختر د مو زمون سره وکو او جمعه له نه پاتې کیږي، نو د اختیار د اجازت ده، د جمعه د مو بس د اختر د مو د لپاره کافی شو. وإنا مجمعون، او یقینا من جمع كون کیو. رسول الله صلى الله عليه وسلم چې مونږ به کو خو کسوک نه حاضرېږي نو غل اجازه نه. اسناد د دې حدیث ضعیف نه. اياس ابن ابي رمله الشامي په دې اسناد کې مجهول راغله. په دې سند باندې دا حدیث ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی، دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې. ابن المنذر رحمة الله عليهم ده دي رواية باركي وي لا يثبت هذا فإن إياسا مجهول، ده رواية أو خبر ثابت نده ذكر ده دي بسند كي إياس راغله أو إياس ابن أبي رملا ده مجهول ده. نو ده دي حديث ناغ أهل علم استدلال كي چه غيوي چه ده أختر موزوكو، نو ده جمعه پا موسكي أغل إجازت ده چه آده نادا كي، یعنی جمعه پا آغا بانده فرض بیانه ده. او حدیث که بیاده ندی راغیلی چه آیا ده با ده ماسپخین موز کهی که نه جمعه با ده سرکهی نه. قال حدثنا محمد بن طریف البجلیو قال حدثنا اسبات عن الاعمشی عن عطا ابن ابی رباح قال صل بنا ابن الزبیر فی یوم عید فی یوم جمعت. عطا ابن ابی رباح وی چې عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما موږ له جمع را کړې و د اختر پرز، چې دا اختر د جمعې پرز باندې راغلی و، اول النهار په اول درس کې. ثم رحنا الى الجمعه، بیا تلو موږ جمعې لا، کله چې زوال کېدو د جمعې د موږ ټیم شو لاړو. فلم يخرج الینا، نو ابن زبیر سیب موږ له نور وته. فصلینا احدانا، نو موږ ځان ځان لموس کړو، د ماسبخین موز مو کړو ځان ځان لا. وكان ابن عباس بالطائف، عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په دغه وخت کې په طائف کې و. دید عبد الله ابن زبیر صاحب سره په مکه کې مسکړه او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په طائف کې و. فلما قدما، هر کله چې عبد الله ابن عباس صاحب د طائف نه راغې، ذکرنا ذلك له، نو موږ ورله دا خبره ذکر کا چې ابن زبیر صاحب موږ له د جمعې موز په اول النهار کې د اختر موز راکو او د جمعې موز لبیا حاضر نشو. فقال اصحاب السنه، عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې سنت طریقې له ابن زبیر رضی الله عنهما رسیدلې ده، سنت عملي کړه ده. اسناد د دې حدیث دا حسن ده، د ابو جعفر الكوفي ده وجنه چې دا صدوق ده، باقی رجال ثقات دي. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير عطاء ابن أبي رباح وي چه ده جمعه او ده وروكي اختر رز ده جمع شوه په زمانه ده ابن الزبير رضي الله عنهما كي چه عبدالله ابن الزبير كله ده مكي مكرمي خليفه و اميره فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد ويوه چه دو اخترون په يورس كي جمع شوه فجمعهما جميعا نو ده دواره را جمع کريو فجمعهما جميعا معنا دادا اداهما بجماعت دا دواره با جماعت ادا کړي وفصلاهما ركعتين بكره دا اوس بیان د دې لپاره چې فجمعهما جميعا دا دواره څنګه راجم کړي وفصلاهما ركعتين بكره نو دا دواره منځونه کړي دا جمعه او اختر دوه رکعات کړي او بکرتن په داسې حالت کې چې قبل الزوال د بکرتن معنا د قبل الزوال سار وختي لم يزد عليهما زیاتواله نو کړي په دې باندې حتا صلى العصر تر دې چې بیا د مازیګر جمع خلکو لوکا یعنی اکتفاء د اختر په موز باندې کړي وا د جمعه موز لنور او ته آی نو کړي تر دې چې د مازیګر موز لروتو اسناد د دې حدیث صحیح دی ابن جریج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جریج اگر چې مدلس ده خود عطا ابن ابي رباح نه دا حديث اوریدل دي تسريب السماء کړي لکه په مصنف د عبد الرزاق کې راغلي دي نو په دې ځکه داغه عن عنا اسناد لزرر نو ور کوي نو دا د عبد الله ابن زبير رضی الله عنهما مذهب او د دن عطاء ابن ابي رباح اخذ کړي چې چا د اختر مزوکو او دا اختر د جمعه پرز باندې راغلي نو جمعه او ظهر د دن ساقيت دینه بده ماسپخین مسکې نه بده جمعه مسکې مخکې ذکر شول چې دا قول مرجوح د راجح نه ده ذکر په احاديث صحیحه او کې دا راغلي دي چې مز د جمعه دا فرض او لازم ده نو هغه فرض پر خودل کم چې په عمومي اخبار او سره په احاديث صحیحه او سره ثابت ده نو هغه په دې روايات او سره داغي تعارض کول او دا داغي د فار معارض ګرځول دا مناسب نه ني دا ځان له عبد الله ابن زبير رضی الله عنهما اجتهادو قال حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي وتجمع شوي دي بديرستا سكيد عیدان دو اخترونا یو جمعه ده بل اختر ده فمن شاء ده چاچ خوخشی اجزئه من الجمعه نو ده اختر ده موز اغل کافی کیگی ده جمعه ده موزنا و انا مجمعون او من خامخا جمع کون کیو قال عمر عن شعبتا عمر ابن حفص ویلی دی چی عن شعبتا غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې عبارت سره ده چې دوه استادان دي په دې اسناد کې یو محمد ابن المصفى او بل عمر ابن حفص نو دای چې کوم الفاظ په اسناد کې ذکر کړي یا ذکر کړي چې محمد ابن المصفى خدا لفظ ذکر کړي چې حدثنا شعبه په صيغه د تحديث سره او عمر ابن حفص دا ویلي دي چې عن شعبه په صيغه د عن سره اسناد د دې حدیث ضعیف نه د بقیه ابن ولید الحمصي د وجنا دی اگر چې په نفس الامر کې صدوق خداغي سره سره كثير التدليس عن الضعفاء ضعفاء ونه به تدليس کولو بل دی حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی چې آیا دا حدیث موصول لک مرسل دی نو یو جماعت د ثقاتنا دا عبد العزيز ابن رفيع نه هغه د ابي صالح نه دا مرسل نقل کړي چې دغه ثقاتو کې سفیان ثوري زائده ابن قدامه جرير ابن عبد الحميد الضبي ابو حمزه السكري دای چې کله دا روایت د عبد العزيز ابن رفيع عن ابي صالح ذکر کین مرسل له او مغيره الضبي تنا موصول نقل کای امام دارقطنی رحمت الله علیه دا طرق د حدیث په خپل کتاب العلل کې ذکر کړی دی العلل الوارده فی الاحاديث النبویه او ترجیب یادی لور کړی چې دا حدیث مرسل نه دارنګ امام احمد رحمت الله علیه مرسل له ترجیح ور کړی چې راجح قول دی چې دا حدیث مرسل نه خود ارسال با وجود سند بیام ضعیف دی ذکر بقیه ابن ولید الحمسی پا کراغلی چی غصدوق کثیر التدلیس عن الضعف آده او بل بقیه پا دی بانده منفرد شوه ده چی دا حدیث روایت کرده ده چی پا دی که دا راغلی چی دا اختر موز دا دجومه نکافی کی گی چا دا اختر موزو کنو بس دجومه وجوب پاغ بانده نشتا دا بقیه نا علاوه چی نور راویان دا حدیث نقل کئی نو هغه په دې ترتیب سره ذکر کړي چې مکلف لبیا اختیار دی چې د جمعې لپاتې کیږي او کنا د جمعې نه پاتې کیږي په خپل کور او خپل ځای کې به د ماسپخین موضوع کی نو دا تخیر دی او دا ور لمباح دي چې واپس شي خپل اهل او جمعې نه حاضرېږي نو د ثقات او اثبات د روایت کې دا راغلي چې په کور کې به د جمعې نه مسکې په کور کې به د ماسپخین بدل کړي د جمعې نه او د بقیه په دې روایت کې دا دي چا چې د اختر موزو کو اجزاءه من الجمعه اداور له د جمعه د طرف نه کافی شو نو روایت د بقیه ابن ولید ضعیف ده ابن المنذر رحمت الله علیه په خپل کتاب الاوسط کې د بعض اهل علم نه دا نقل کړی دي چې غوی چا د اختر موزو کو نو دا غنه فرضیت د جمعه ساقط شو دا علی رضی اللہ عنہ نے دا سندن ذکر کړی دا رنگی حکایت او نقل کړی د امام شعبی او د نخعینا خو بیا په دای باندې رد کړی د پدی قول سره امام ابن المنذر ویلی دی اجمع اهل العلم على وجوب صلاه الجمعه ودلت الاخبار الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و اجماع د اهل علم دا چې د جمعې مز دا واجب او فرض دی وجوب په معنا د فرضیت سره ځکه جمهور د وجوب او د فرض په منځ کې تاسو اصول کې ویلي فرق نه کوي علماي احناف دا فرق کوي چې فرض سلوي واجب سلوي نو د اهل علم په کلام کې چې عموما لفظ د وجوب ذکر شي په دې کې د فرق لې اشاره نه چې دا د فرض او د واجب په منځ کې ګني فرق دی نو د اهل علم د جمعې په وجوب او فرضیت باندې اجماع ده ودلت الاخبار الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان فرائض الصلوات خمس او در رسول الله صلى الله عليه وسلم نه په صحیح احادیث کې دا ثابت دي تواتر سره چې پنځه منځونه فرض دي و صلاه العيدين ليس من الخمس دا اختر دا منځونه چې دي دا په پنځو کې نه دي شمار و اذا دل الكتاب والسنه والاتفاق على وجوب صلاه الجمعه و يكل كتاب الله سنه رسول او اتفاق د اهل علم او اجماع د امت په دې دلالت کوي چې د جمعې نماز واجب او فرض دی ودلت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان صلاه العيد تطوع او دا اخبار د رسول الله صلى الله عليه وسلم نراغلي احاديث چې د اختر د نماز تطوع او نفل دی تطوع په معنا د سنت سره لم يجوز ترك فرض بتطوع نو دا جایز ندی چې د تطوع او د سنت د وجنه یو فرض پرې خوده شي امام خطابی رحمت الله علیه د حدیث بارک وی فی اسناد حدیث ابي هريره مقال د ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث چې کوم ذکر شو قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزاه من الجمعه وانا مجمعون وی دې په سند کې مقال له ويشبه ان يكون معناه او معنا د دې حدیث دا د کچرته د حدیث صحیح ثابت هم شي علی الفرض والتقدير کوم امنو چې حدیث ثابت ته نو معنا دا ده ان يكون المراد بقوله فمن شاء اجزاه من الجمعه اي ان حضور الجمعه چې د اختر د موز د جمعې نه کافی کیږي، نو مطلب دا ده چې د حضور الجمعې نه کافی کیږي، په د باندې د حضور ال الجمعه لازم او واجب نه ده. ولا يسقط عنه الظهر، دا معنا نه ده چې د ماسپخین موزم د نه ساقط شو. واما صنيع ابن الزبير فانه لا يجوز عندي ان يحمل الا على مذهب من يرى تقديم صلاه الجمعه قبل الزوال. او عبد الله ابن زبير رضي الله عنهما صنيع وعمل چې په مخکې روایتو کې ذکر شو چې هغه اکتفا کړی و د اختر په موز باندې، د جمعې موز لنور او ته تر دې چې بیا د مازیګر موز کو، نو دا هغه د عمل حمل په دې باندې د هغه چا په مذهب باندې چې هغه وي قبل الزوال د جمعې موز ادا کول شي، نو هغه قبل الزوال د اختر موز هم او کو د جمعې موز دواړه ادا کړي یو ځای جمع وکا او بیا د مازیګر موز نروته. لکه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا منقول او مروی دی، یو روایت تنه دا راغله چې د جمعې موز قبل الزوال هم جایز دی، لکه دا مسله برستو راشي. د امام احمد رحمت الله علیه تپوس شه د جمعې قبل الزوال بارک نو غوی من صلى الجمعه قبل الزوال فلا اعيبه، سوک چې د جمعې موز قبل الزوال کین نو پاغه باندې صعيب او ملامتیا زنوام. نو د عبد الله ابن زبير رضي الله عنهما دا سنيع فدي باندې حمل له چې صلى الركعتين على انهما جمعه وجعل العيد في معنى التبع لها، چې دا دوه رکعات کم ادا کړیو دا د جمعې موز او دا اختر غې دي د پاره تابع ګرځول، او یعنی دا دواړه رکعاتونه دا پنیت د جمعې باندې مو پنیت د صلاه العيد باندې مو. وعلى كل حال خلاصه او حاصل د کلام دا د چې مرفوع روایت په دې باب کې نه ثابت، کم مرفوع روایت چې راغلي لکه د ابو هريره رضی الله عنه حدیث یا د دې باب په اول کې د زید ابن ارقم رضی الله عنه روایت ذکر شو، نو داغي په اسانیدو کې مقال لته سو اوریدو، او د عبد الله ابن عمر رضی الله عبد الله ابن زبير رضی الله عنهما سنيع داغي د پاره اهل علم دغه محمل ذکر کړی دی، او د عثمان رضی الله عنه کوم اثر چې په صحیح بخاری کې راغله نو د اغیب محمل امتاسو واوریدو، چې امام شافعی رحمت الله علیه هغه حمل کړ په هغه چا باندې چې هغه د جمعه بانګ ناوري، نو غره دا اجازه شته چې د باندې او د میری خلق دی په خپل کورونو خپل زینو کې د ماسپخین مزوکی او جمعه لري په خاریه کې نه پاتې کیږي. باب ما يقرأ في صلاه الصبح يوم الجمعه، باب د په بیان د دې کې چې د جمعه پرز باندې بسار موس کې کم صورتونه لستې شي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانا عن مخول يا عن مخول، دا مخول یا په وزن د محمد دی یا په وزن د محجن مخول. عن مخول ابن راشد عن مسلم البطين، مسلم ابن عمران البطين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. ابن عباس سيبويج رسول الله صلى الله عليه وسلم با دسار بموزكي دجمع پرز باندي بأول ركات كي ألف لام ميم تنزيل السجدة لستا، او په دویم کې هل اتا علی الانسان حین من الدهر، سور دهر چې سورۃ الانسان مورلوی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ امام ترمذی او ابن ماجه. روایت د مسلم کې ورسره دا زیادت هم راغله، وان النبی صلی الله علیه وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الجمعۃ سورۃ الجمعۃ والمنافقین، د جمعې په مسکی به بیا په اول رکعت کې سوره جمعه لوستا او په دویم کې سوره منافقین. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبته عن مخول باسناده ومعناه، دا په بل سند باندې دا حدیث ذکر کوي، او معناه په معنا د دې مخکې روایت خو زاد فی صلاه الجمعه، زیادت ذکر کړه په دې حدیث کې چې فی صلاه الجمعه به سوره الجمعه واذا جاءك المنافقون، چې د جمعه په مسکی به سوره جمعه لوستاول رکعات کې، واذا جاءك المنافقون او په دویم رکعات کې به دا سوره سوره المنافقون لوستو. اسناد د دې حدیث هم صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه د دې زیادت سره ذکر کړه، دارنګ امام نسائی په سنن کبری کې. اهل علم ذکر کړي چې سر او راز د دې سورتونو په قرات کې داو چې د سار په مس کې به د جمعه پر ورځ باندې سوره الف لام میم سجده او دویم رکعت کې سوره الانسان سوره الدهر لستو، ځکه دا دواړه سورتونه چې دي دا مشتمل دي او متضمن دي علی ما کان و ما یکون فی یومها، چې د جمعه پر ورځ باندې کوم عظیم کارونه شوی دي او څه به کیږي، ځکه دا دواړه سورتونه مشتمل دي په دې باندې چې آدم علیه الصلاة والسلام پیدا شو دا په خلق باندې، دارنګي په ذکر المبدا والمعاد، دارنګي په حشر العباد باندې، او حدیثو کې دا راغلي چې د قیامت رزبم د جمعه پر ورځ باندې واقع کیږي. نو د دې سورتونو په لوستو او قرائت کې تذکیر للعباد بذکر ما کان و باستعداد لما یکون، دایله تذکیر او یاداش دی چې کوم کارونه په دې ورځو کې شوي دي چې غرایات کې او هغه ورځې له تیارې وکړي چې کوم به په دې ورځ کې واقع کیږي د هغې دپاره تیارې وکړي، یعنی د قیامت ورځ به په دې کې راځي. نو دا په دې کې سر او راز دی. جمهور اهل علم د دې دواړو سورتونو د سنتیت قائل دي د جمعې په ورځ د سار په مس کې. بعضې احناف او مالکیو نه نقل دي چې هغې دې له مکروه ویلي چې څوک په دې باندې مداومت کوي د جمعې په ورځ سار مس کې، او علت دا ذکر کړی چې په دې کې هجران د باقی دی چې نور قرآن کریم هغه مهجور او بې عمله پرې خدای شي په هغې عمل نه کیږي او په دې باندې مداومت کیږي. خدا تعلیل چې کوم اهل علم ذکر کړی لکه صاحب د هدایم ذکر کړی چې دې کې هجران د باقی قرآن دی، نو دا تعلیل په مقابله د نس کې، نو هر چا چې د دې قول کړی وي دا مردود دی. بلکه پر روایت د طبرانی کې چې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث دیږي کې دا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم یدیم علی ذلک، په دې باندې به همیشه والے کولو. خود غ حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه کوم چې د طبرانی دی، ابو حاتم رحمت الله علیه دی لمرسل ویلی اترجی دی لور کړی چې د روایت مرسل دی. وحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تصويب أبي حاتم إرساله لا ينافي الاحتجاج به. أبو حاتم رحمة الله عليه كده حديث لمرسل ويلي نداد دي منافي ندجي بدي حديث باندي عمل نشكوله. فمصطلح أو وصول الحديث كي تاسودا ويلي چي يو ده مرسل ناحية حديثية ده أو بل ناحية عملية ده. نمرسل بإعتبار ده ناحية الحديثية چي غيل صناعة الحديثية موي من أنواع ضعيف ده، خو په اعتبار د عمل سره د اکثر اهل علم رایه دا ده چې قابل د احتجاج او د عمل دی، خو نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم لنه کیږي. بل د دې لپاره شاهد موجود دی په معجم کبیر د طبرانی کې حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې پاغي کې دا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم به دا دوه سورتونه د جمعه پر سار مشکل واستل کله جمعه هر جمعه باندې. نو انصاف او حق خبر دا ده چې د دې سورتونو لوستل د جمعې پر سار موس کې او پدی باندې مداومت او همیشه والے کول، خو مع اعتقاد جواز غیرهما، چې دا اعتقاد به دې وي که د دې نه علاوه څوک نور سورتونه لولي نو دام جایز دي، نو دا سنت عمل دی. علامه سیندی رحمت الله علیه وی على كل تقدير المداومه عليهما خير من المداومه على تركهما. به هر تقدیر په دې صورتونو باندې مداومت کول د جمعې پر ورځ باندې سار موس کې دا افضل او بهتر دی د دین چې یو انسان په دې مداومت او همیشه والو کې چې دا پری دی او نیلولي. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.